کے بارے میں بیان کیا تھا، اسی کا دوسرا حصہ تقلید اور حدیث شریف. تو قرآن کریم کی طرح جو ہے وہ احادیث سے بھی، بہت ساری احادیث سے بھی تقلید کا جواب جو دعا ثابت ہوتا ہے. ان میں سے چند چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. حدیث نمبر ایک، ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادری ما بقائی فیکم فابتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. اس کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام احمد نے اور اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے حدیث کو بیان کیا. کیا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ جانے کب تک میں تمہیں رہتا ہوں، کتنا عرصہ ظاہری طور پر، اور تم میرے بعد دو شخصوں کی اتباع کرنا، ایک ابو بکر دوسرے عمر. یہاں یہ بات بطور خاص قابل ذکر ہے کہ حدیث میں لفظ اتباع استعمال ہوا ہے. جن انتظامی امور میں کسی کی اطاعت کے لیے نہیں بلکہ دینی امور میں کسی کی پیروی کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن منظور نے لسان العرب نے کہا القدوۃ والقدوۃ ما تسنتا بہی، یعنی قدوہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی سنت پر تم عمل کرو. اگر لکھتے ہیں القدوۃ الاسوۃ، قدوہ کے معنی ہیں اسوا یعنی نمونہ. قرآن کریم میں بھی یہ لفظ دینی امور میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صلحاء کی پیروی کے لیے استعمال ہوا، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ جل مجد الکریم نے اشارہ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، پس تم ان کی ہدایت کی ابتدا کرو. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اشارہ فرمایا ابتدا ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدون بصلاۃ ابی بکر، حضرت ابو بکر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی نماز کی ابتدا یعنی آخری نمازوں میں. مسند امام احمد میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے. حضرت ابو وائل کہتے ہیں جلست علی شیبہ بن عثمان شیبہ بن عثمان فقال جلس عمر بن الخطاب فی مجلسہ ھذا فقال لقد امرت ان لا ادع فی القعبہ صفراء ولا بیضاء لا قسمتهما بین الناس قال قلت لیس ذلك لك قد سبقك صاحباك ولم يفعلا ذلك فقالهما المرآن يبتدا بهما. مسلم امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 410، میں شہبہ بن عثمان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت عمر اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں تم بیٹھے ہو، وہ فرمانے لگے کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کعبہ میں جتنا سونا چاندی ہوتا ہے وہ سب لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں. شہبہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو یہ حق نہیں، کیونکہ آپ کے دونوں پیش رہو صاحبان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اس طرح حضرت عمر نے فرمایا وہ دونوں ذات واقعی ایسے ہیں کہ ان کی ابتدا کی جائے. اب دیکھیے آقا کے ساتھ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا کا بھی ذکر کر دیا. دیر مسلم امام احمد نے ہی حضرت ان سے مرضی ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہاری مجلس میں جنتی شخص داخل ہوگا، چنانچہ اس کے بعد ایک انصاری صاحب بھی داخل ہوئے، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی. اس پر حضرت عبد اللہ بن عمر ایک دن اس انصاری صحابی کے پاس پہنچ گئے، رات کو ان کو رہا رہے، خیال یہ تھا کہ وہ بہت عبادت کرتے ہوں گے، مگر دیکھا کہ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ سوتے وقت کچھ اذکار پڑے اور پھر فجر تک سوتے رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا بات ان کل انگر ما عمل کا فلم آیا کرتا ملو کثیر عمل، میں تو اس ارادے سے تمہارے پاس رات گزارنے آیا تھا کہ تمہارا عمل دیکھوں اور اس کی ابتدا کروں. تو ان تمام احادیث میں ابتدا کا معنی آیا دینی امور میں ابتدا کرنا. تو اس لیے اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی ابتدا کر. نمبر دو, صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ان اللہ لا یقبض العلم انتظارا ینتزعه من العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا رؤوسا جهالا فتعبوا فانتوا بغير علم فضلوا وعدلوا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد بلا شبہ اللہ علم کو دنیا سے پڑا نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے دل سے سلب کر لے, بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو ان میں سے علیحدہ کر دے گا, اٹھائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم بات نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لے گے, ان سے سوالات کیے جائیں گے تو بغیر علم کے فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. جیسے دوسری میں واضح طور سے فتویٰ دینا علماء کا کام قرار دیا گیا, جس کا اثر یہ ہے کہ ان لوگوں سے مسائل شریعہ پوچھیں اور ان کا حکم بتائیں, وہ لوگ اس پر عمل کریں, اور یہی تکلیف ہے کہ آدمی بجاتے خود نہ کہے کہ میں قرآن دیکھوں گا, میں قرآن سے خود اثر کروں گا. اللہ جل وعلا کریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے مسائل پوچھنا عوام کا کام ہے, مسائل بتانا علماء کا کام ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے پیارے محبوب علماء کی عزت تکریم اور قدر کی باتیں نہ بتاتے, اور یہ نہ فرماتے کہ جب علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے, ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ ان کو غلط فتوے بتائیں گے, اور جب غلط فتوے بتائیں گے تو خود تو وہ گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے امام ابن ابی حاتمہ نے کتاب العلم میں اس کو نقل کیا بسند صحیح, اور اس کے علاوہ امام ابو نعیم نے اس کو ہلیۃ الاولیاء میں نقل کیا. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو انہوں نے القصاص کے بارے میں روایت نقل کی اس میں ذکر کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل علی فی الکوفہ ومر علی بکار, سنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ تشریف لے گئے تو ایک مسجد کے پاس گزرے کہ وہاں ایک آدمی بیان کر رہا تھا, تو آپ مسجد کے اندر چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ نے کہا نہیں. پھر آپ تھا دیکھنے والے مسجد ان کا بال و مدل, نکل گیا مسجد سے, خود گمراہ ہے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا, آج کے بعد میں تجھے کسی مسجد میں بیان کرتے ہوئے نہ سنوں. اب اگر ہر ایرے بھیرے کا کام ہوتا کہ وہ خود ہی اپنے مسائل اخذ کرے, خود ہی قرآن و حدیث پڑھے, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی یہ نہ کہتے, اور وہ شخص بھی آگے سے جواب دیتا کہ دیکھیے میں خود قرآن سمجھتا ہوں, خود بیان کرتا ہوں, آپ مجھے روکنے والے کون ہوتے. تو مولا علی کے شیر سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حکم سے کہ علم یوں نہیں اٹھایا جائے گا کہ علم کتابیں خالی ہو جائیں گی, صفحے خالی ہو جائیں گے لوگوں کے دماغوں اور دلوں سے علم اٹھا لیا جائے گا, نہیں بلکہ علماء جائیں گے, پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور ان سے مسئلے پوچھیں گے, اور وہ خود گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ علماء کی طرف مراجعت کرنا ہے, فقہا کی طرف جانا اور اہم مجتہدین سے مسائل پوچھنا, یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی نے اس پر مگر تصدیق ثابت کر دی کہ کوئی بھی ہر کسے بادشاہ ایسے نہیں ہے, بلکہ یہ کام علماء کا ہے, یہ کام فقہا کا ہے, آنا مجتہدین کا ہے. اس لیے ہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور خاص بات لی, وہ ایک ایسے زمانے کی خبر ہے جس میں علماء مقبول ہو جائیں گے, جہاں ہر قسم کے لوگ فتوے دینے شروع کر دیں گے, اور آج آپ دیکھ لیجیے اللہ ماشاء اللہ آپ آج کل جاہل لوگ سردار بنے ہوئے, کچھ پتہ نہیں ہے, یہ جو قرآن دے سمجھ رہے ہیں کہ باتیں کر رہے ہیں, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو قرآن کے علوم کا پتہ نہیں ہے. اور اب شاید اللہ ماشاءاللہ میرے خیال میں ہے ان لوگوں میں تو ایک پرسنٹ آدمی نہیں ہوگا کہ جو یہی بتا سکے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے اور علوم کیا کیا ہے. کہتا ہے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جتنے پارک پہ روم کھلے ہوئے ہیں کسی کی چار چار مفتی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے جا کر پوچھئے, ناسخ و منسوخ کا پوچھ لیجئے, ظاہر و ناسخ و قبی کا پوچھ لیجئے, کچھ نہیں پتا ان لوگ. تو جاہل ہیں لوگوں کو بھی جہالت کی باتیں بتاتے ہیں اور لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور وہ جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ خود کو گمراہ ہوں گے, خود بھی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو پھر اس وقت کیا صورت ہو کہ جب ہر طرف یہ ایسا ہی مسئلہ ہو کہ چور رکھوالے بن جائیں, جب راہگر جو ہیں وہ رہنما بن جائیں, جب ڈاکو جو ہیں وہ سپاہ سوار بن جائیں, تو پھر کیا مسئلہ بنے گا؟ اس برادری کو کیا کرنا چاہیے؟ آج بہت سے جبا اور دستار پہن کے علماء کی سب میں شامل ہو کر بیٹھ گئے جن کو علماء سے دور, علم سے دور کا بھی بات کر رہی ہے. اور لوگوں نے اور جیت جیت جو کیا کہتا ہے کتنی چپڑی باتیں سن کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ کریم کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے, تو اللہ کے علامہ عبد الکریم کی صفات پر اعتراض کر رہا ہے, کچھ صحابہ اکرام کو معاذ اللہ تک اللہ سب و ختم کر رہا ہے, پہلے بیگ پر معاذ اللہ تک اللہ لاٹھی لے کر دوڑ رہا ہے. تو یہ گمراہی کی باتیں ہیں اور گمراہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگ کر آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کر رہے ہیں. کچھ راہ جنوں نے مل کر جلائی تھی مشعلے, ہم کم ضرب فریبِ چراغا میں آ جائے, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اور ہم ہر ایرے گہرے کے پیچھے ہم نے چلنا شروع کر دیا. اس وقت جب کوئی ایسا آدمی نہ میرے سکے اور قرآن و حدیث سے بھی ہر آدمی جو ہے وہ اخذ نہ کر سکے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہے کہ اس وقت ان علماء کی تقریر کرنی چاہیے جو ملت حدین اس دنیا سے اپنی تصادیف اور اصول چھوڑ کر چلے گئے. لہٰذا یہ حدیث اس بات پر دلائل کرتی ہے کہ جب تک تمہارا اہل اجتہاد موجود ہو اس وقت تک ان سے مسائل معلوم کیے جائیں, ان کے فتووں پر عمل کیا جائے, اور جب کوئی عالم باقی نہ رہے تو نا اہل لوگوں کو ملتحد سمجھ کر اور اہل حق سمجھ کر ان کے فتووں پر عمل کرنے کی بجائے گزشتہ علماء میں کسی کی تکلیف کی جائے. نمبر تین, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتا ہو. ابو داؤد نے اس پر نقل کیا کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے گا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. یہ حدیث تکلیف کے جواب کا بڑی واضح دلیل ہے, اس لیے کہ اگر تکلیف جائز نہ ہوتی اور کسی کے فتوے پر دلیل کی تحقیق کے بغیر عمل جائز نہ ہوتا تو پورا صورت میں سارا گناہ فتوے دینے والے پر ہی کیوں ہوتا؟ جس طرح مفتی کو بغیر علم کے فتوے دینے کا گناہ ہوتا ہے, اسی طرح سوال کرنے والے کو اس بات کا گناہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے فتوے کی صحت کی تحقیق کیوں نہیں کی. لہذا اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جو شخص خود عالم نہ ہو اس کا عقیدہ صرف اس قدر ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے مسئلہ پوچھ لے جو اس کی معلومات کے مطابق قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو, اس کے بعد اگر وہ عالم اسے غلط مسئلہ بتایا گیا تو اس کا گناہ پوچھنے والے پر نہیں ہوگا بلکہ بتانے والے پر ہوگا. اور آج کون ہے کہ جو شخص جو ہے وہ یعنی یہ دعویٰ کرے کہ وہ قرآن و حدیث کو مکمل طور پہ جان رکھ سکتا؟ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ایسا آدمی کھڑا کرے جو کہے مجھے کسی کے علم کی ضرورت نہیں, میں خود قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہوں. تو ایک آدمی ہو دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے, وہ کسی نہ کسی عالم کا قول کبھی پیش کرے گا, کبھی اصول حدیث کبھی اصول تفسیر, تو یہ کس سب بدعت ہیں. اصول حدیث آقا نے نہیں بنائے, اصول تفسیر آقا کریم نے نہیں بنائے, اسی طریقے سے اصول فقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائے, یہ سارے اصول ہی بدعت ہیں. تو ہمیں ان کی مجبوری ہے, ہم ان کو قبول نہیں کریں گے تو قرآن کو تو حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے. وغیرہ کیا ہے لوگ, کوئی موجود حدیث لے آئے گا, تمہارے گھر کا حدیث لے آئے گا, کوئی ضعیف حدیث لے آئے گا, اور کوئی ایسی اپنی مرضی سے تفسیر قرآن کی بیان کیا کرے گا کہ جس کا کبھی کوئی ثبوت ہی نہ ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قال فی القرآن بلائیے بلو اصحابا فقد افتا, صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن میں اپنی مرضی سے کوئی بات کی چاہے صحیح بھی کر گیا تب بھی اس نے غلطی کی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ علماء صحابہ تابعین کے اقوال لیے جائیں اور جو انہوں نے کہا ہے ان کے اقوال پر عمل کیا جائے. حدیث نمبر 4, حضرت عبد الرحمن بن حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن العذری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کیا کہا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشار پایا کہ اکمل حاضر کر من کل خلفن عدو اللہ یرفونا انہو تاریف الغالینا و انتحال المبدلینا و قبیل الجاہلینا. نیست و امام بحقی نے جو ہے وہ مدخل میں نقل کیا کہ ہر آنے والی نسل کے فکر لوگ اس علم دین کے حامل ہوں گے جو اسے غلو کرنے والوں کی تحریف کو باطل, پرستوں کے جھوٹے دعووں کو, جاہلوں کی تعبیلات کو دور کر دیں گے. اس حدیث جاہلوں کی تعویلات کی مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ ان تعویلات کی تربیت علماء کا فریضہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن و سنت کے علوم میں مجتہدانہ بصیرت رکھ رہے ہیں انہیں اپنی فہم پر اعتماد کر کے قرآن اور سنت کی تعویل نہیں کرنی چاہیے بلکہ قرآن و سنت کی صحیح راہ سمجھنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کا نام تقلید ہے. پھر یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ قرآن و سنت میں تعویلات وہی شخص کر سکتا ہے جسے کچھ تھوڑی بہت تو شدھ بدھ ہو, لیکن ایسے شخص کو بھی حدیث میں جاہل قرار دیا گیا اور اس کی تعویل کی مذمت کی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت سے احکام و مسائل کے استنباط کے لیے عربی زبان وغیرہ کی معمولی شدھ بدھ کاری نہیں ہے بلکہ اس میں مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں, تابعین صحیح مسلم میں, مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ جماعت میں دیر سے آنے لگے تھے تو آپ نے جلدی آنے اور عربی صوفوں میں نماز پڑھنے کی تاکید سنائی اور ساتھ ہی سنایا تم مجھے دیکھ کر میری ابتدا کرو اور تمہارے بعد والے تمہیں دیکھ کر تمہاری ابتدا کریں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی ابتدا کریں, کسی سموں کے لوگ رضی سموں کے لوگوں کو دیکھ کر ان کی ابتدا کریں. اس کے علاوہ حضرت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام جلدی آ کریں تاکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے نماز کو اچھی طرح دیکھ لیں, کیونکہ صحابہ کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ صحابہ کی تکلیف اور ان کی ابتدا کریں گے. تو جیسا کہ میں نے اس نے کہا یہ انہیں کے لیے تھا جو صحابہ نے ایسے صحابہ تھے, اخبار والے صحابی کے طور کو دیکھ کر تکلیف نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے لیے قول صحابی حجت ہے, شریف دلیل ہے, اس لیے ہم اس کو تکلیف نہیں کہہ سکتے. تکلیف کا معنی ہم نے جو کیا تھا وہ یہ تھا قبول و قول بغیر بغیر دلیل بغیر طلب دلیل. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی خود ترجیح یعنی اس کی خود حکم اس کا فرمایا. ایک عورت اس مسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر جہاد کے لیے چلا گیا ہے اور جب وہ نماز پڑھتا تو میں اس کی پیروی کرتی تھی اور اس کے تمام افعال کی ابتدا کرتی تھی, اب آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے مجھے اس عمل کی یعنی جہاد کے برابر بچا دے. میں خاتون نے سراہتن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے شوہر کی صرف نماز میں نہیں بلکہ تمام افعال میں ابتدا کرتی ہوں, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی نصیب نہیں فرمائی, اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا. اسی طریقے سے جاننے کروں گی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کیا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں دو خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے شاطر و صابر لکھے گا, اور وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ جس شخص دین کے معاملے میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دیکھے اور اس کی ابتدا کرے, اور دنیا کے معاملے میں نیچے کے شخص کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے اس سے اچھی حالت میں رکھا. جانے کروں گی بات اب آپ قیامت میں یہ حدیث نقل ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو, عالم کو دیکھو اور جو وہ کہہ رہا اس کی مانو. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی لیاقت نہیں ہے, ہم نے اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو بذات خود سمجھ جائیں. تو ہم نے کہا کہ جن لوگوں نے سمجھا ہے ان کی باتوں کو مان کر ان پر عمل کریں گے. کہیں ہم اپنے طور پر سمجھے تو کوئی غلطی نہ ہو جائے اور غلطی کر کے کہیں جہنم کی راہ نہ اپنا لی جائے. کتنے ہی لوگ ایسے جو بد عقیدہ لوگ خارجی ناس بھی جو ہوئے, قبری جبری جو ہوئے, مشبہ قبیلیاں جسیمیاں جو ہوئے, معتزلا ہوئے, تو سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اسی طریقے سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے کسی عالم متحد کا دامن نہیں پکڑا اور خود بخود سمجھنے کی کوشش کی تو نئے سے نئے مذہب روز بنتے گئے تھے. ہر شخص نے رہا کہ ہمارا نے تو وقت بنا کیا ہے, میں اب عمل کرتا ہوں اور میں اب جو ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہوں, میں ایک نیا مذہب اختیار کرتا ہوں. تو نئے سے نئے مذہب جو ہیں وہ بنتے گئے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دین میں اپنے سے آنے شخص کو دیکھو, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے بڑھ کر عالم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا جو انہوں نے دین کو سمجھا ہم نے اس پر ان پر اعتماد کیا اور ان کی تکلیف کر کے ہم نے جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کی. اب دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دن بھی میں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی کہ صحابہ کے دور میں بھی جو چیزیں تھیں, جیسے حضرت میں بات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں جس شخص قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے تو وہ ہر کے بارے میں پوچھے تو جس سے چاہے پوچھے اور اس پر عمل شروع کرا. یہ صحابہ اکرام کو خطبے نے فرما دیا لوگوں جو قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ عبید بن کار کے پاس جائے, جو معراج کے کام کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے, جو شخص فقہ کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے, جو شخص مال کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ میرے پاس آ جائے. اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس حوالی اور تقسیم کنندہ بنایا ہے. یہ حضرت سید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یعنی بیان فرمانا دیا. دیکھو آئین کا نام بتا دوں, یہ نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھو اور جو چاہو تم اس پر عمل کرتے جاؤ. تو اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے اس خطبے نے عام لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ تفسیر فرائض و فقہ کے معاملہ میں ان مقتدی علماء سے جو کر کے ان سے معلومات کیا کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر شخص بلائے سمجھنے کا حل نہیں ہوتا, اس لیے حکم دونوں سے خوشحال ہے کہ جو لوگ اہل ہوں وہ ان علماء سے بلائے والی سیکھیں, اور جو اہل نہ ہوں تو میں ان کے اقوال پر اعتماد کر کے ان کے بتائے مسائل پر عمل کریں, اور اسی کا نام تلید ہے. چنانچہ صحابہ کرام میں سے جو حضرات اپنے آپ کو پہلے استنباط و اشتہار نہیں سمجھتے تھے, جو فقہا صحابہ سے رجوع کرتے وقت اس سے ان سے دلائل کی تحقیق نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے بتائے مسائل پر اعتماد کر کے عمل فرماتے تھے. نمبر دو, حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں, انہ سئل عن الرجل یکون له الدین الدین علی الرجل الى اجل فیاض عنه صاحب الحق وجوجل الاخر فقر ذلك فقر ذلك عبداللہ بن عمر ونہا عنه متا امام مالک میں باب ما جا فی ربا فی الدین میں یہ واقعہ مذکور ہے. حضرت سالم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ مسئلہ لگ سکے گا کہ کسی شخص کا دوسرے شخص کا کچھ میں یادی کر رہا کری واجب ہے اور صاحب حق اس میں سے کسی قدر اس شرط پر معاف کرتا ہے کہ وہ معیار سے پہلے ادائیگی کر دے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو ناپسند کیا اور اس سے منع فرما دیا. اس مثال میں جو مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا جا اس میں کوئی صحیح حدیث مرفوع منقول نہیں, اس لیے حضرت ابن عمر کا اپنا اتحاد و کیا تھا. یہاں نہ سوال کرنے والے نے دلیل پوچھی نہ حضرت ابن عمر نے بتائی, اور یہی تقریب ہے. چاہیے تھا پوچھنے والا کہتا کیا عبداللہ بن عمر تم نے یہ مسئلہ بتایا, کیا یہ قرآن میں ہے, کیا یہ حدیث میں ہے؟ نہیں, نہ اس نے پوچھا نہ سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ان سے سوال پوچھا گیا. حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں سوال تو محمد بن سیرین محمد بن سیرین نے ان دخول الرحمان فقال كان عمر بن الخطاب یکرہ. عبد الرحمان کہتا ہے میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ حرمان میں داخل ہونا جائز ہے, انہوں نے حضرت اس سے مکروہ سمجھتے تھے. لہذا فرمائیے یہاں حضرت محمد بن سیرین جیسے دلی و قدر تابعی نے صرف اتنا کہنے پر اتفاق فرمایا کہ حضرت عمر سے مکروہ سمجھتے تھے اور اس کی کوئی دلیل نہیں بتائی, پوچھنے والے نے دلیل پوچھی بھی نہیں. حالانکہ اس بارے میں مرفوع حدیث بھی موجود ہیں اور ایک حدیث تو خود حضرت عمر سے بھی مروی ہے. جمن نے ان سلمان بن یسار ان ابا ایوب الانصاری خرج حاجا حتى اذا كان بالنابیہ من طریق مکہ فلراحلہ وانه قدم على عمر بن الخطاب يوم النهر فذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب اصنع ما يصنع يصنع الموت عنه ثم قد عليك فاذا ادركك الحج قابلا فاهجد واحد ما تسير من الهدى. حضرت اسلام اللہ علیہ یہ سارے بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری حج کر کے سے نکلے یہاں تک جب مکہ مکرمہ کے راستہ میں نازیہ کے مقام پر پہنچے تو ان کی رفتاریاں گم ہو گئیں اور یوم نہر دس دن حج میں جبکہ حج ہو چکا تھا حضرت عمر کے پاس پہنچے تو ان سے یہ واقعہ ذکر کیا. حضرت نے کہا کہ تم بھی ارکان ادا کرو تو عمرہ والا ادا کرتا ہے یعنی تو اگر صحیح اس طرح تمہارا احرام کھل جائے گا. پہلے سال جب حج کا زمانہ آئے تو دوبارہ حج کرو اور جو قربانی میسر ہو تو ذبح کرو. یہاں بھی حضرت ابو ایوب انصاری نے مسئلے کی ضرور پوچھی تھی اور نہ ہی حضرت عمر فروخ نے بتائی بلکہ حضرت عمر نے کہ انہوں پر اعتماد کر کے عمل کیا اور یہی تو تقلید ہے. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ تم یہ کہاں سے جان رکھ رہے ہو. اسی طریقے سے حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد نے حضور کہا کہ مسئلے میں نماز پڑھتے تو رکوع اور سجدہ پورا تو کر لیتے مگر احساس سے کام لیتے اور جب گھر میں نماز پڑھتے تو رکوع اور سجدہ نماز کے دوسرے کام تقریر فرماتے. میں نے عرض کی ابا جان آپ جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اقتصاد سے کام لیتے ہیں جب گھر میں پڑھتے ہیں تو تقریر نماز پڑھتے ہیں. حضرت صاحب نے جواب دیا بیٹا ہم لوگ امام ہیں لوگ ہماری تقریر کرتے ہیں ابتدا کرتے ہیں یعنی لوگ ہمیں تقریر نماز پڑھتے دیکھیں گے تو تم لمبی نماز پڑھنا ضروری سمجھیں گے اور جاؤ بے جا ان کی پابندی شروع کر دیں گے. اس رائے سے بھی معلوم ہوا کہ عام لوگ صحابہ کرام کے صرف اخبار کی تقریر نہیں کرتے تھے بلکہ بڑے صحابہ کا صرف عمل دیکھ کر اس کی بھی تقریر کر لیتے تھے. ظاہر ہے کہ عمل دیکھ کر اس کی اقتداء کرنے میں دلائل کی تحقیق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ حضرات اپنے عمل میں اتنی باریکیوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے. اسی طرح مطمئن مالک نے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھا تو انہوں نے احرام کی حالت میں رنگا ہوا کپڑا پہن رکھا ہے. حضرت عمر نے ان سے کہا طلحہ یہ رنگا ہوا کپڑا کیسا؟ حضرت طلحہ نے جواب دیا میرے مومنین یہ تو گیلی ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی اور بغیر خوشبو کے رنگین کپڑا پہنا جائز ہے. حضرت عمر نے کہا جب آپ حضرات امام مقتدا ہیں لوگ آپ کی اقتداء کرتے ہیں لہٰذا اگر کوئی نہ واقف آدمی آپ کے جسم پر یہ کپڑا دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ طلحہ بن عبید اللہ احرام کی حالت میں رنگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے لہٰذا ہر قسم کے رنگین کپڑے پہننا شاید حرج ہے چاہے وہ خوشبو والے رنگین کپڑے بھی پہننے لگیں گے لہٰذا آپ حضرات اس قسم کے رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنا کریں. دیکھیے سینا ہو کے آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ سنہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا. اسی طریقے سے حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عوف کو خاص قسم کے موزے پہنے کو دیکھا تو میں تمہیں قسم دے رہا ہوں کہ ان کو اتار دے اسی کے لیے خوف ہے کہ لوگ تمہیں دیکھیں گے تو تمہاری اقتداء کریں گے. تو اس سے معلوم ہو کہ صحابہ صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں. جب صحابہ کسی کو نہیں پوچھتے کہ اس کی دلیل کیا ہے اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگ تم سے دلائل نہیں پوچھیں گے تمہارے یہاں ہمارا اقتداء شروع کر دیں گے تو سوچنا نہیں کیا اس کی آئے گا. تو کیونکہ اب صحابہ کا بھی دور ایسا ہے کہ جس میں یعنی اختلاف ہے ایک صحابی کا مقابلہ تو دوسرے کا دوسرا تو اب کون ہوگا جو ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ایک صحابہ میں سے قریب کا طور قرآن و حدیث کے علاقہ کے کون سا ہے اس پر عمل کرنا تو وہ ایمان مجتہد دین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ مسعود کو کوفہ بھیجا والے کوفہ کے نام ایک خط لکھا اور اس نے یہ فرمایا میں نے تمہارے پاس عمار بن یاسر کو امیر بنا کر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ میں سے ہیں اور اہل بدر میں سے ہیں پس تم ان کی اتباع کرو اور ان کی بات سنو جو وہ کہتے ہیں کرو. اب ان سے جگہ نہ لیں کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو قرآن میں ایسا ہے تمہیں کیا پتا قرآن کا جو وہ کہتے ہیں تم ان کی بات سنو اور اس پر عمل کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود قضاء کے اصول بتاتے ہوئے فرماتے ہیں آج کے بعد جس شخص کو قضاء کا معاملہ پیش آئے سے چاہیے تو وہ کتاب اللہ سے فیصلہ کرے پھر اگر اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے پھر اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو نہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہو تو صالحین نے جو فیصلہ کیا ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو اور نہ صالحین نے اپنی رائے پیش کی ہو تو پھر جا کر اجتہاد کرے. اب اجتہاد کون کرے گا؟ اجتہاد تو مجتہد ہی کرے گا نا. ہم اور آپ تو اجتہاد نہیں کر سکتے. جس میں اجتہاد کی شرائط پائی جائیں گی وہی اجتہاد کرے گا. حضرت سیدنا صالح بن عبداللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر امام کریم سے قرآن نہیں کرتے تھے تو میں نے حضرت قاسم بن محمد سے اس بارے میں پوچھا اس پر انہوں نے سارا کہ تم امام کے پیچھے قرآن کرو تو گزائش ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں نے خلف الامام کو ترک کیا ہے جو قابل ابتداء ہے. اور دیکھیے انہوں نے صحابہ کو پروری کو قابل ابتداء کہہ دیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جی حدیث میں علیہ السلام اللہ بے خان قدر کتاب یا ماں نے خود دلی دی کر کے کیا کبھی بھی خود دلی دی تو قرآن میں آیا اللہ کچھ اکر ہم خاصتا میں اللہ سے پیلا اللہ کن پورا ہم دلی نہیں دی بلکہ کیا کہا کہ یہ صحابہ قابل ابتداء ہے ان کی ابتداء کیا. اسی طریقے سے کنزل مال نے تنخواہ کی میں سر سے رہتا ہے حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کیا مسجد سے پانی پیتے ہیں حالانکہ وہ تو سب کا کیا ہے. حضرت حسن نے جواب دیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ام صاحب کی سبیل سے پانی پیا تو میں نے کیوں لیا کیا ہوا اللہ ہو. دیکھیے دلیل کی صحابی صحابی کی دے رہے ہیں یا تازی صحابی کی دے رہے ہیں حالانکہ خود مجتہد ہیں. تو جب صحابہ کا دور تھا تو ایک صحابی دوسرے کی تکلیف کرتے تھے ان سے دلیل نہیں پوچھتے تھے کیونکہ ان کے لیے ان کا کار بغیر دلیل کے نہیں تھا. ہمارے لیے صحابی کا کار دلیل ہے لہذا ہم اس کو تکلیف نہیں کہہ سکتے. اور یہ تو تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا دور. اب دیکھیے تابعین کا دور تو صحیح بخاری نے حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ بعض اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس سے اس عورت کے بارے سوال کیا جو طواف فرض کے بعد حائضہ ہو گئی ہو کہ وہ طواف وداع کے لیے پاک ہونے تک انتظار کرے یا طواف وداع اس سے واسط ہو جائے گا اور بغیر طواف کے واپس آنا پڑے گا. تو ابن عباس نے کہا کہ وہ طواف وداع کے بغیر جا سکتی ہے. اہل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کے طور پر زید بن ثابت کے طور کو چھوڑ کر عمل نہیں کریں گے. اب دیکھیے اور انہوں نے زید بن ثابت کے قول کو مانا حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کو نہیں مانا. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی تم تکلیف تو کہتے ہو امام اعظم کے قول کو مانتے ہو نہ شاہی کے قول کو چھوڑ دیتے ہو. تو صحابہ تابعین نے سے بھی کوئی نے کسی پر اعتماد کیا جو ان کے نزدیک زیادہ بہتر تھے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے قول پر تو نہیں میں عمل کریں گے ہم زید بن ثابت کے قول پر عمل کریں گے. اسی طریقے سے یہی جو موجود اسماعیلی میں آئی تو اس میں یہ الفاظ ہیں ہمیں پرواہ نہیں کیا فتوا دے یا نہ دے زید بن ثابت کا قول یہ ہے کہ وہ طواف وداع کے بغیر نہیں جا سکتی لہذا ہم اس کے ان کے قول پر عمل کریں گے. تو ان میں بھی اب حضرت عبداللہ بن عمر کا بات کو چاہیے تھا کہ ارے تم کیا کر رہے ہو تم تو تکلیف کے لیے شرک کو مہیا کر کے گناہ یا شرک کے مرتکب ہو رہے ہو. اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں اس پر اعتماد ہے تو تم اس پر عمل کرو. اور میں نے اس دن بھی کیا تھا صحیح بخاری وغیرہ نے یہ جو واقعہ حضرت ابو موسیٰ شریف سے ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب تو دے دیا مگر ساتھ یہ بھی سنا دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو کہ وہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے ان سے بھی مسئلہ پوچھا اور ساتھ حضرت ابو موسیٰ کی اشری کی رائے بھی ذکر کر دی. حضرت عبداللہ نے مسعود نے جو فتویٰ دیا تھا حضرت ابو موسیٰ کے فتویٰ خلاف تھا. لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ سے حضرت ابن مسعود کے فتویٰ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں تم اس کی باتیں مانتے ہو میری بات کیوں نہیں مانتے. جب تک یہ ہم بہر آج میں دیں یعنی حضرت عبداللہ نے مسعود تمہارے درمیان موجود ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کیجیے. یہاں سینا ابو موسیٰ شریف اس بات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ جب تک عبداللہ بن مسعود زندہ ہیں اس وقت تک تمام سائل انہیں سے پوچھا کرو. اسی طرح نہ تکلیف شخص بھی ہے کہ ایک شخص کی بات کو مانو ہر ایک کے پیچھے نہ دوڑتے پھرو. جانے سننے ابن ماجہ اور دیگر نے دیگر کتابوں میں حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ مشہور ہے. چاہتا ہے پوچھا کیسے فیصلہ کرے گا؟ آقا قرآن سے دیکھوں گا، نہ پایا تو آپ کی حدیث دیکھوں گا، نہ پایا تو صحابہ کے اقوال دیکھوں گا، نہ پایا تو اجتہاد کروں گا. اب وہ تو اجتہاد کر سکتے تھے، اب ہم اجتہاد نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ ہم جو ہے وہ تقلید کریں گے. تو یہ چند واقعات تھے جن کا صحابہ اور تابعین کے دور میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا، چونکہ دلیل تو وہی بن سکتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے حضرات تابعین سے نقول ہے کہ ان میں سے کسی نے کسی صحابی کا اپنا مقتدا بنایا تھا تو کسی نے دوسرے کو. چند مثالیں ہیں، جیسے امام شاہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ قضاء میں پختہ چیز پکڑے گا تو اس کو چاہیے کہ سینا عمر فروخت کے قول کو پکڑے. امام مجاہد کہتے ہیں جب لوگوں کے دوران کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو یہ دیکھو کہ عمر کا عمل کیسا ہے، بس اسی کو اختیار کرو، حدیث دونوں طرف ہوں، اس طرح بھی حدیث ہو، اس طرح بھی حدیث ہو، تو جو عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا اس کو تو مان لو. یہ امام مجاہد، امام شاہ بھی کا قول ہے، اور اس کو نقل بھی کرنے والے ابن قیم ہیں جنہوں نے علام المعقلین میں اس کو نقل کیا. امام عامش حضرت ابن انسی کے بارے میں فرماتے ہیں جب حضرت عمر اور حضرت عبداللہ مسعود کسی حدیث میں متفق ہوں تو حضرت ابن انسی ان کے برابر کسی کے قول کو نہیں سمجھتے تھے، اور جب ان دونوں میں اختلاف ہوتا تو ان کو حضرت عبداللہ کا قول اعتبار کرنا زیادہ پسند آتا. تو یہ جو ہے تابعین اور تبع تابعین کے دور کی، چونکہ یہ جو ہے یعنی دلائل ہیں. اب دیکھیے کہ اس وقت لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو جی صحابہ کے طور پر عمل کرتے اور آپ نے صحابہ کو چھوڑ کے اہم مشتین کو اپنا مقدمہ بنا لیا. تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائی کہ صحابہ کے اقوال، صحابہ کی فقاہت مدبر نہیں ہوئی، اہم مشتین کی فقاہت مدبر ہو گئی. تو جن کی ایک تو یہ کہ ان کی فقہ مدبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ایک یہ کہ ان کے اقوال کے اسناد میں پھر جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے، یہ کہ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو تو پھر ہمیں یہ لکھنا ہے کہ وہ صحابہ کے اختلاف ہونے سے حدیث رسول کے مطابق کون ہے. تو یہ کون بتائے گا یہ ساری چیزیں؟ تو جو آئمہ مجتہدین بتائیں گے، تو جب آئمہ مجتہدین بتائیں گے تو ہمیں ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا. اور اس کی مثالیں اتنی ہیں کہ یعنی اب وہ بیان کرنے جاؤں گا تو یقیناً ایک بہت لمبا وقت چاہیے. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ شارع صحیح مسلم تقلید شخصی کے وجود کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس تقلید شخصی کے لازم ہونے کی وجہ یہ ہے اگر اس بات کی اجازت ہو کہ انسان جس کی مذہب کی چاہے پیروی کر لیا کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہر مذہب سے آسانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی خواہشات نفس کے مطابق ان پر عمل کیا کریں گے. حلال و حرام اور واجب جائز کے احکام کا سارا اختیار خود لوگوں کو مل جائے گا، اور بالآخر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کر رہ جائیں گی. البتہ پہلے زمانے میں جو صحابہ کا دور تھا تقلید شخصی اس لیے ممکن نہیں تھی کہ فقہی مزاح مکمل طور سے مدمل نہیں ہوئے تھے، مشہور و معروف نہ تھے، لیکن اب چونکہ مذاہب فقہ مدمل ہیں اور مشہور ہو چکے ہیں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کوشش کر کے کوئی ایک مذہب چن لے اور پھر معین طور پر اسے اسی کی تکلیف کرے. دیکھیے غیر مقلد تو کہہ سکتا ہے کہ میں تو دیکھو جی اس پر عمل کروں گا کیونکہ میرے پاس یہ حدیث ہے، اب اس کو حدیث کا پتا نہیں ہے، وہ کسی نے صحیح ہاں کسی نے نہیں کہہ دی، اور دوسرا غیر مقلد کہہ نہیں میں اس حدیث پر عمل کروں گا. یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. میں کہتا ہوں بخاری شریف میں دیکھتی کتنی حدیث ہیں کہ جن پر عمل نہیں ہو سکتا، اور جن پر کوئی بھی مت میں سے کسی کا عمل نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میرے کتاب الطہارہ میں ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میاں بیوی کا ملاپ ہو جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا. پوری امت میں یہ کسی کا رفت رکھنی ہے، حدیث صحیح ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ساتھ دوسری بھی نقل کر دی، میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے تو غسل فرض ہو گیا. اب صرف یہ کہہ دیا امام بخاری نے کہ یہ احادیث ہے، یہ نہیں کہا کہ قدم منسوخ ہے. تو اب ایک آدمی کہے یہ بخاری میں ہے اسی پر عمل کروں گا، ہو گیا نا گمراہ، کہاں نہ رہے گا. تو وہ احمد مجھ سے پوچھنا پڑے گا اسی طریقے سے مطلب سید ہی ہے سینا بھی رضی اللہ عنہ ہیں جہاں کہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاعر فرمایا کہ ہے کہ پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک آدمی اسی پر عمل کرتا ہے تو جب بھی اگر آگ کی پکی چیز کھائے تو کہے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیا ہوگا لوگوں کو گمراہ کرے گا. اور یہی دوسرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جو بچا پانی سے وضو کرتا ہے اس کا کیا بنے گا. گرم پانی سے وضو کر رہا ہے سردیوں میں تو پھر اس کا کیا حال ہوگا, جبکہ وہ بھی صحیح ہے کہ آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, حدیث وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ کہاں بتائے گا کہ یہ منسوخ ہے, ہے تو صحیح لیکن ہے منسوخ. اس طریقے سے ہمیں علماء کا دامن پکڑنا پڑے گا. لیکن اگر ایک گھر میں دس آدمی ہیں تو ایک موضوع پر وہ دس حدیثیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہ شیعہ وغیرہ انہی حدیثوں کو لے کر آج کل اعتراضات کر رہے ہیں صحیح بخاری پر صحیح مسلم پر. دیکھو جی تمہاری بخاری میں یہ حدیثیں ہیں, اور ظالموں کو کون سمجھائے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی ایک پرسار کی بنایا جو ہے انہوں نے سب حدیثیں جمع کر دی. اب کچھ تبلیغ بتائے گا کہ اس نے کون سی حدیث جو ہے وہ قابل عمل ہے, کون سی جو ہے وہ متأخر ہے, کون سی جو ہے وہ مقدر ہے. حدیث صحیح بخاری نہیں. تین واقعات ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام قبا پر کتنے دن ٹھہرے, تین دن ٹھہرے, گیارہ دن ٹھہرے, اکیس دن ٹھہرے. تینوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں. اب یقیناً یا تو تین دن ٹھہرے ہیں یا گیارہ دن یا اکیس دن ٹھہرے ہیں. ہاں آقا کریم جی تو تین دن بھی ٹھہرے اور گیارہ بھی اکیس بھی, ایک ہی صحیح ہو سکتا. لیکن کون بتائے گا کہ بھائی ان میں سے صحیح کون ہے. تو اس لیے یہ علماء مجتہدین کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. یہ ایک حدیث ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, قابل عمل ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے کہ ضعیف ہے, مردود ہے کہ مقبول ہے, حسن ہے مشہور ہے مقبول مستفید ہے عزیز ہے خبر واحد ہے متواتر ہے کیا ہے. یہ ساری چیز ہے معلق ہے مدلق ہے جو ہیں وہ ان لوگوں سے پوچھی پڑے گی اور پھر عمل کرنا ہوتا. وغیرہ جو ہے وہ ہر طرف ایک فساد مچ جائے گا. جیسے آج کل لوگ کچھ پتہ نہیں ہوتا اور محدثین پر جو ہے وہ معاذ اللہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں, جیسا کہ یہ برقع کی روایتیں شیعہ اعتراض جان کرتے ہیں کہ دیکھو جی صحیح صنعت سے ہے سوال کہتے ہم کرتے تھے. اب ان کو کون بتائے کہ کب یہ منسوخ ہوئی. اب صنعت تو صحیح ہے, حدیثیں تو یہ صحیح ہے, تمہیں احمد بتائیں گے کہ بھائی یہ کار کیوں منسوخ ہوا. بہت ساری ایسی مسائل آپ کو ملیں گے, بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو حدیث کریمہ میں تو ایسی چیزیں ہیں لیکن ان کو اگر آدمی آج عمل کرے گا تو ان پر تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یا پھر ایسے ہے کہ آدمی کہے ٹھیک ہے جی جس کا قول آپ کے نزدیک جو ہے وہ موت گیا اس کو مانتے جائے دوسرے کو چھوڑتے جائے, تو پھر وہی مسئلہ جو امام نبوی نے کہا کہ جو آپ کو پسند آئے گا آپ اس کو تو حلال کہتے جائیں گے اور جو ناپسند آئے گا اس کو چھوڑتے جائیں گے. تو یہ ایک دین مذاق بن جائے. امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 795 ہجری میں فوت ہوئے, انہوں نے کتاب لکھی الرد علی من تبع غیر المذاہب الاربعہ. تو وہ اس دور جب ایک علماء کا جمنے کا فیض تھا, جبکہ بہت بڑے بڑے علماء تھے اس دور میں, تو اس دور میں لکھتے ہیں کہ اگر آج ہم یہ ہر ایک شخص کو جو ہے وہ یہ اجازت دے دیں کہ تجھے چاہے قرآن کو جیسے چاہے تو سمجھ اور حدیث کو جیسے تو چاہے سمجھ, تو پھر کہتے ہیں کہ وہ تو پھر حلال و حرام کا مسئلہ جو ہے مٹ جائے گا اور جس کو جو چاہے گا حلال قرار دے دے گا، جس کو جو چاہے گا حرام قرار دے دے گا. تھوڑا استعمال رہا تھا حالت ہی حاضر مال ہوتا پھرا علامہ کانا رہے تھے سب الگ بے حیث انا کلا حدا یوکتا بما یدعی انہ یظہر لہ انہ وحق لخت اللہ بہی نظم الدین لا محالہ بل قال الحلال حراما بل حرام حلالا لقال كل من شاء ما يشاء بل قال ديننا بسبب ذلك مثل دین اہل الكتاب بین من قبلنا. فرماتے ہیں اگر اسی طریقے سے ہر اجازت دے دیں کہ یہ اب آخری زمانے میں اب دیکھو ان کا زمانہ آج تک 500-700 سال پہلے کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب علم کا دور دورہ رہا، جب بڑی بڑی شخصیات موجود تھی، تو کہتے ہیں کہ آج ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو تیرے دین میں تیرے لیے جائے تو پھٹا دے دے، تو کہتے ہیں دین کا نظام جو ہے وہ بالکل بگڑ کے رہ جائے گا، حلال حرام ہو جائے گا، حرام حلال ہو جائے گا، اور جس کے دل میں جو چاہے گا وہ فتویٰ دینا شروع کر دے گا، اور ہمارا دل کے سبب سے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہو جائے گا. تو اللہ جل مجد الکریم کی حکمت یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے امت محمدی علیہ صاحب صلاحت والسلام کو جو ہے اس کو دین کو ضبط کیا، حفظ کیا، اور ان کو آئمہ محیط دین پر قائم کر دیا. اب یہ اگر میں علماء کے نام گننے لگوں کہ وہ کتنا بڑا دور تھا جب وہ کہہ رہے ہیں، کتنے کتنے شخصیات تھی، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے مریض سے فتویٰ نہ دیتا جائے بلکہ علماء متقدمین کی جو ہے وہ باتوں پر عمل کرے اور ان کے فتوے آگے پوچھائے. تو جو اتنے بڑے اس دور میں عالم کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں وہ وقف تقریب فی الانصار عندنا هؤلاء الاربعه ودرس المكلمين لمن سوا وسد الناس باب الخلاف وطرق الى ما كسر تشعب الاصلاحات في الارض ولما اتى عن الوصول الى رتبه الاجتهاد ولما خشي من اثناء ذلك الى غير اهله ومن لا يوثق برايه ولا بدينه فسره بالاذن والاحرار ورد الناس الى تقليد هؤلاء كل من استفى به من المكلفين وعذر ان يتداول تقليدهم لما فيه من الطلائع. تمام تقليد ان ائمہ اربعہ میں محصور ہو گئی، دوسرے ائمہ کے مکلفین ختم ہو گئے اور لوگوں نے ائمہ کے اختلاف کا دروازہ بند کر دیا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ علوم کی اصطلاحات پچیدہ ہو کر پھیل گئی تھی اور اس کی وجہ سے اتحاد کے مرتبے تک پہنچنا سخت مشکل ہو جا رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ اتحاد نہ اہلوں کے قبضے میں نہ چلا جائے اور ایسے لوگ استعمال نہ کرنے لگے جن کی رائے اور دین پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا علماء نے اتحاد سے عزت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو ان ائمہ اربعہ کی تقلید شخص کی طرف لٹا دیا اور اس بات کو ممنوع کر دیا کہ ان ائمہ کی بدل بدل کر تقلید کی جائے، یعنی کبھی امام مالک کی مان لیں، کبھی امام شافعی کی مان لیں، کبھی امام اعظم کی مان لیں. کہا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ دین کے کھلونا بن جانے کا سبب ہو جاتا. تو اس لیے اب شاہ ولی اللہ محدث صدیق بھی کہتے ہیں کہ مذہب کی تقلید یعنی تقلید شخصی صحابہ کے دور میں ایسے ملتحد نہیں تھے، اس وجہ کے بارے میں اس ملک کو مہیا کر کے اسی کے مذہب پر عمل کرنے کا رواج ہے. یہاں تک کہ اس وقت ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو کسی کے ایک مہیا کو پر اعتماد نہ کرتے ہوں، پر اس زمانے میں یہی چیز واجب تھی. اب یعنی یہ بہت لمبے چوڑے مسائل ہیں، پوری پوری کتابیں علماء کرام نے اس پر لکھی ہیں. تو جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی آیتیں بھی پڑھ کر بیان کی، اب کچھ احادیث اور کچھ واقعات بھی بیان کریے، تو اس لیے میرے خیال میں وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. تو اس لیے اب اس موضوع کو اسی پر ختم کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اب ان شاء اللہ